मर्सिडीज और चॉकलेट पायलट, बर्लिन एयरलिफ्ट और आसमान से बरसती कैंडी की सच्ची कहानी। लेखन मार्गोट थेइस रेवन, चित्र हाइसबर्ट वॉन फ्रैंकनहाइजन, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका के बारे में। मार्गोट थेइस रेवन पेशेवर लेखिका हैं जो कई वर्षों से पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में लिखने के साथ बाल पुस्तकों की रचना करती रही हैं। उन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें IRA टीचर्स चॉइस अवार्ड भी शामिल है। ऐतिहासिक काल्पनिक कथाओं की लेखिका होने के नाते मार्गोट को वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्नल गेल हाल्वर्सन के बारे में पता चला, जो बर्लिन एयरलिफ्ट के दौरान बच्चों के लिए कैंडी बरसाया करते थे। वे मुग्ध हो गईं और इस अद्भुत पायलट के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके काम के बारे में सब कुछ जानने को उतावली थीं। जल्द ही वे अपनी बेटी के साथ कर्नल साहब और उनके परिवार से मिलने यूटा गईं। वहीं से एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई और उम्मीद व प्रेम की इस कथा को आज के बच्चों के साथ साझा करने की यात्रा भी। चित्रकार के बारे में। हाइसबर्ट वॉन फ्रैंकनहाइजन का जन्म 1951 में नीदरलैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें चित्र आंकने का शौक था, सो उनके पिता ने उन्हें उसे ही अपना पेशा बनाने को प्रोत्साहित किया। हाइबर्ट को मर्सिडीज व चॉकलेट पायलट पर काम करने का सबसे अच्छा पक्ष लगा कर्नल गेल हाल्वर्सन और उनकी स्नेही पत्नी लॉरेन से मिलना। जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला हूँ, वे उनमें सबसे दयालु और सराहनीय इंसान हैं। मुझे गर्व है कि मैं उन्हें जानता हूँ। लेखिका की कलम से। यह पुस्तक कर्नल गेल एस हाल्वर्सन, अमरीकी वायुसेना सेवानिवृत्त और पश्चिमी बर्लिन जर्मनी की मर्सिडीज वाइल्ड के उदार सहयोग और आशीषों से अस्तित्व में आ सकी। इस कहानी को मेरे साथ साझा करने के लिए आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। चित्रकार की कलम से। हमेशा की तरह मैं उन मॉडलों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इन चित्रों को बनाने में मदद की। 1948 में बर्लिन में जीवन बेहद विकट था। इलाके को कम्युनिस्ट शासन के तहत लाने की कोशिश में जोसेफ स्टालिन ने पश्चिमी बर्लिन की सड़कों, रेल मार्गों और नहर मार्गों की नाकेबंदी कर दी थी। नतीजतन पश्चिमी बर्लिन खाद्य सामग्री, कपड़ों, कोयला, किरोसिन और बिजली का मोहताज हो गया। बाहरी मदद के बिना वहाँ के 23 लाख लोगों के बचने की उम्मीद न थी। इस पृष्ठभूमि में बर्लिन एयरलिफ्ट आरंभ हुई, जो एक मानवतावादी बचाव अभियान था। इसमें ब्रिटिश व अमरीकी हवाई जहाज़ और उनके चालक आवश्यक रसद पहुंचाते थे। इस अभियान से जुड़े एक अमरीकी पायलट ने न केवल बच्चों के लिए पोषण उपलब्ध करवाया, बल्कि उनके मन में एक बेहतर दुनिया की उम्मीद भी जगाई। उनके इस विचारशील और उदार कृत्य ने लेफ्टिनेंट हाल्वर्सन और बर्लिन के बच्चों के बीच एक आजीवन रिश्ता गढ़ दिया। यह कहानी एक 7 वर्षीय बच्ची मर्सिडीज, जो इस राहत अभियान के दौरान पश्चिमी बर्लिन में रहती थी, और एक अमरीकी पायलट लेफ्टिनेंट हाल्वर्सन की सच्ची कहानी है, जो चॉकलेट पायलट के नाम से जाने जाते थे। चित्रकार हाइसबर्ट वॉन फ्रैंकनहाइजन के चित्र मार्गोट थेइस रेवन की उस दमदार कहानी में प्राण फूंकते हैं, जो उम्मीद, दोस्ती और मधुर स्मृतियों की कथा है। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, बर्लिन के और दुनिया तथा स्वर्ग के बच्चों के लिए, खास तौर से निक रेसलर के लिए, जो च्युइंगम के एक पत्ते की ताकत को जानता था, MTR। और चित्रकार लिखते हैं, उनके लिए जो हमारी आज़ादी की सुरक्षा करते हैं, GSF। 1948 से 1949 का बर्लिन एयरलिफ्ट आज भी दुनिया के महानतम मानवीय अभियानों में एक है। एक विशाल हवाई पुल की तरह हवाई जहाज़ 15 कष्टदायी महीनों तक हर दिन 24 घंटे हर 3-3 मिनट की अवधि के बाद उड़ान भरते रहे, ताकि 23 लाख पश्चिमी बर्लिन के बाशिंदों को भोजन व जीने की अन्य ज़रूरतें उपलब्ध करवा सकें। यह अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के 3 साल बाद तब शुरू किया गया जब युद्ध में हारने के बाद जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को एक पाई की तरह 4 हिस्सों में बांट उन मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया जिन्होंने एडोल्फ हिटलर की सेना को परास्त किया था। बर्लिन के पूर्वी हिस्से और पूर्वी जर्मनी पर भी सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टालिन का नियंत्रण था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का पश्चिमी जर्मनी व पश्चिमी बर्लिन पर नियंत्रण था। शुरुआत में चारों मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर दोस्ताना अंदाज से शासन किया, पर 24 जून 1948 के दिन जोसेफ स्टालिन ने पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी को हथियाना चाहा, ताकि वह उसके बाद समूचे यूरोप पर वामपंथी सरकार स्थापित कर उस पर काबिज हो सके। पश्चिमी बर्लिन रूसी सरहद में 110 मील अंदर स्थित था, सो स्टालिन ने उसकी सड़कों, रेल मार्गों और नहर मार्गों पर नाकेबंदी कर दी, ताकि पश्चिमी बर्लिन में आने जाने का कोई जरिया ही नहीं रहे। पश्चिमी बर्लिन के बाशिंदे भोजन, कपड़ों, घर गर्म रखने के लिए कोयला और बिजली से पूरी तरह काट दिए गए। ऐसे में मित्र राष्ट्र क्या करते? अगर वे बंदूकों और टैंकों से पश्चिमी बर्लिन को छुड़ाने की कोशिश करते तो एक और विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। केवल 20 मील चौड़े 3 वायु मार्ग थे जिनका उपयोग अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस कर सकते थे। इन स्थितियों में हवाई पुल का अविश्वसनीय विचार ने जन्म लिया। 26 जून 1948 से सितंबर 1949 के बीच ब्रिटिश और अमरीकी वायुसेना ने दिन रात 2,77,000 से भी अधिक उड़ानें भरी, ताकि पश्चिमी बर्लिन के 23 लाख बाशिंदों को रसद पहुंचाई जा सके। कुल मिलाकर उन्होंने इस दौरान जितनी दूरी तय करी उसमें धरती से चांद तक 130 बार जाया और लौटा जा सकता है। बर्लिन वासियों को जिंदा रखने के लिए बर्लिन को हर दिन 4500 टन खाद्य सामग्री, कोयला व केरोसिन और अन्य दैनिक ज़रूरतों की आवश्यकता थी। ज़रा कल्पना करें कि हर दिन 646 टन आटा व गेहूँ, 180 टन सुखाए हुए आलू, 19 टन मिल्क पाउडर और शिशुओं के लिए 5 टन ताज़ा दूध, 109 टन मांस और चर्बी, 125 टन सीरियल्स, 5000 टन कोयला और केरोसिन, साथ ही ज़रूरत की दूसरी चीज़ों को हर दिन पैक किया जाता था, ढोकर जहाज़ में चढ़ाया और तब गंतव्य पर उतारा जाता था। यह सब हवाई जहाज़ों से पहुंचाया जाता था। इस राहत अभियान में कुछ भी आसान नहीं था, समस्याएं अनेक थीं। मौसम खराब था, जहाज़ों के उड़ान भरने और उतरने वाले रनवे बहुत छोटे थे, आसमान में लगातार विमानों की भीड़ रहती थी, विमान चालकों को सोने आराम करने का बहुत कम समय मिलता था। रूसी जहाज़ इन थके हारे पायलटों को परेशान करते थे, और तो और कोयला का चूरा और आटा जहाज़ की मशीनों में गड़बड़ियाँ पैदा करते थे। इस अभियान की सबसे बड़ी कीमत जीवन के रूप में चुकानी पड़ी। उन 15 महीनों में 31 अमरीकी, 39 ब्रिटिश और 9 जर्मनों की जाने गईं, पर इस कुर्बानी को भुलाया नहीं गया। बर्लिन में आज भी उस अद्भुत हवाई पुल की स्मृति वहाँ के उन निवासियों के मन में बसी है जो आज़ादी से प्यार करते हैं और बहादुर विमान चालकों और उनके देशों को स्नेह से याद करते हैं जिन्होंने ज़रूरत के वक्त उनका साथ नहीं छोड़ा। यह कहानी 7 वर्षीय मर्सिडीज सिमोन की है जो उस अभियान के दौरान पश्चिमी बर्लिन में रहती थी, और एक अमरीकी विमान चालक की भी है जो चॉकलेट पायलट के नाम से मशहूर हो चुके थे। आइए सुनते हैं कहानी मर्सिडीज और चॉकलेट पायलट। अगस्त का महीना खत्म होने को था। एक दिन मर्सिडीज ने अपनी सफ़ेद मुर्गियों के नीचे हाथ सरकाया, जिन्हें वह अपने अपार्टमेंट वाली इमारत के पीछे बने अहाते में रखती थी। काश अंडे हों, वह यह उम्मीद कर रही थी। सिर के ऊपर आसमान में रुपहले पंखों वाले हवाई जहाज़ रक्षक देवदूतों की तरह उड़ रहे थे, पर कल की तरह आज भी दड़बा खाली था, सिवा एक छोटे से अंडे के। मर्सिडीज़ ने हरेक मुर्गी को एक एक कीड़ा खिलाया और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसे अपने चारों पंखों वाली दोस्तों से प्यार था, और पश्चिमी बर्लिन में रूसी नाकेबंदी के दौरान अंडे सोने से भी ज़्यादा अनमोल थे। कल मुझे तुम सबसे एक एक अंडा चाहिए, उसने मुर्गियों को सख्ती से डांटते हुए कहा, नहीं तो माँ कहेगी कि तुम लोगों को पालना हमें पोसाता नहीं और तुम लोग हमारे रात का खाना बन जाओगी। बम के किरचों से दागिल अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते समय मर्सिडीज़ को विश्वास था कि उसकी सफ़ेद मुर्गियां हवाई जहाज़ों की गर्जना से इतनी डरती थीं कि वे अंडे दे ही नहीं पा रही थीं। ये विशाल रुपहले हवाई परिंदे दिन रात उनके घर के ऊपर से गरजते हुए पास के टेम्पलहॉफ हवाई अड्डे पर रसद पहुँचाने उतरते थे, पर मर्सिडीज़ इन उड़ने वाली किराना की दुकानों की शिकायत कभी नहीं करती थी। लोग तो उन्हें रेजिन बॉम्बर्स कहते थे, क्योंकि वे स्वादिष्ट रेजिन्स यानी किशमिश लाते थे। वे आटा, कपड़े और कोयला भी लाते थे, साथ ही और भी बहुत कुछ। एक दिन ममा ने उसे अखबार में छपी एक कहानी पढ़कर सुनाई, जिसमें हवाई जहाज से बरसने वाली कैंडी, मीठी गोलियां, चॉकलेट आदि का जिक्र था। कहानी एक अमरीकी चॉकलेट पायलट के बारे में थी, जो हर दिन उन बच्चों पर कैंडी बरसाया करता था जो टेम्पलहॉफ अड्डे के बाहर उनके स्वागत में खड़े होते थे। ममा के पढ़कर सुनाने से मर्सिडीज़ को पता चला कि उस दोस्ताना पायलट ने एक दिन हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रनवे के छोर पर बनी बाड़ के पास आकर बच्चों से बात की थी। बच्चों ने उनसे चॉकलेट नहीं मांगी थी, ममा ने पढ़ा, बस मीठी आज़ादी मांगी थी। पर पायलट ने लौटने के पहले अपनी जेबें टटोलकर च्युइंगम तलाशा, पर उन्हें सिर्फ 2 गम मिले और बच्चे 30 थे। उन्होंने तब क्या किया ममा, मर्सिडीज़ ने उत्सुकता से पूछा। गम तो उन्होंने 4 किस्मत वाले बच्चों में बाँट दिया, ममा पढ़ती जा रही थी। बाकी बच्चों ने उसकी रुपहली पन्नी की चिंदियां कर आपस में बांट ली, ताकि वे उस दुर्लभ चीज़ की खुशबू सूंघ लें। इसके बाद यह जानते हुए भी कि वे मुश्किल में फंस सकते हैं, अगले दिन उस पायलट ने अपने जहाज़ से बच्चों पर च्युइंगम और चॉकलेट बरसाई। उन्होंने बच्चों से कह दिया था कि वे उनके जहाज़ के पंखों के हिलने पर नज़र रखें। उस रात विमान चालक ने रुमालों की मदद से चॉकलेट के लिए छोटे पैराशूट बनाए, ममा ने आगे पढ़ा, और अगले दिन हवाई अड्डे के पास खड़े बच्चों पर गुपचुप गिराए। 3 बार ऐसा कर चुकने के बाद उनकी मुश्किल शुरू हुई। दरअसल अड्डे पर बच्चों के खत आने लगे, जो चॉकलेट पायलट और अंकल विगली विंग्स को संबोधित थे। तब एक दिन एक चॉकलेट एक खबरनवीस के सिर से टकराई। टेम्पलहॉफ के प्रभारी कर्नल ने चालक की हरकतों के बारे में अखबार में पढ़ा। वे पकड़े गए। क्या कर्नल ने उन्हें डांटा, मर्सिडीज़ ने कुछ घबराकर पूछा, पर ममा ने हंसकर कहा, सिर्फ थोड़ा सा। तब हाथ मिलाया और कहा कि वे कैंडी बरसाना जारी रखें, पर उन्हें इसकी जानकारी देते रहें। पर उनके पास मीठी गोलियां ख़त्म नहीं हो जाएंगी, मर्सिडीज़ ने जानना चाहा, पर ममा फिर से हंसी। पूरे अमेरिका से लोग उस पायलट को पैराशूट बनाने के लिए रुमाल और इतनी चॉकलेट भेजते हैं कि रेलगाड़ी के 2 डब्बे भर जाएं। मर्सिडीज़ ने राहत की सांस ली। क्या मैं भी कैंडी लेने टेम्पलहॉफ जा सकती हूँ ममा? अकेले तो बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी, फ्राउ सिमोन ने चिताया। सड़कें खतरनाक हैं, हर जगह सैनिक हैं और बमबारी का मलबा भरा है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें चॉकलेट पायलट को दिखाने हवाई अड्डे ले जाऊँगी, उन्होंने मर्सिडीज़ को गले लगाते कहा। मर्सिडीज़ को धुएं की महक आई, जो माँ की पोशाक में तब से बसी थी जब बमबारी हुआ करती थी। वह जानती थी कि माँ गुपचुप पापा के लिए रोया करती थी क्योंकि वे युद्ध से लौटे नहीं थे। फिक्र न करो मम्मा, जब अपन जाएंगे मैं आपके पास रहूंगी, उसने कहा। मैं आपकी परछाई पर चलूंगी, सिवा तब जब मैं चॉकलेट लेने दौड़ लगाऊंगी, उसने उमगते हुए कहा। कुछ सप्ताह बाद, जैसा मम्मा ने वादा किया था, मर्सिडीज हवाई अड्डे की बाड़ के पास दूसरे बच्चों के साथ खड़ी थी। उसके ऊपर बादलों के बीच से गरजते हवाई जहाज़ नीचे उतर रहे थे, इतनी तेज़ी से कि उसके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। तब बच्चों के बीच एक खुशी का शोर उठा क्योंकि उन्होंने चॉकलेट पायलट के जहाज़ के पंखों को हिलता देख लिया था। अचानक कई छोटे छोटे सफ़ेद पैराशूट बादलों से नीचे तैरते आए। मर्सिडीज भी दूसरे बच्चों के साथ उत्साह से कैंडी लपकने दौड़ी। उसका हाथ ऊंचा उठा हुआ था ताकि वह आकाश से उतर रही रहमत को थाम ले, पर आखिरी पल पास खड़े एक लंबे लड़के ने उसकी ओर बढ़ रहे पैराशूट को लपक लिया। उस लड़के ने जब उस नरम चॉकलेट में दांत गड़ाए, उसकी आंखों में कितनी खुशी थी। घर लौटते वक्त मर्सिडीज बस यही सोच रही थी। हवाई जहाज़ों की आवाज़ अपने घर के ऊपर सुन मर्सिडीज ने अपने आंसू पोंछे। काश वह उस चॉकलेट को पकड़ पाई होती, फिर इस बात का कोई फ़र्क न पड़ता कि मुर्गियों ने अंडे दिए या नहीं। चॉकलेट उसे और उसकी मम्मा को खुश कर देते, पर वह भला क्या कर सकती थी। अचानक मर्सिडीज को अखबार के लेख में छपी एक और बात याद आई। उसे याद आया कि बच्चे चॉकलेट पायलट को खत लिखा करते थे, सो उस रात चांद की रोशनी में वह एक खत लिखने बैठी। बड़ी सावधानी से, जैसा स्कूल में उसने सीखा था, उसने लिखा। प्रिय चॉकलेट पायलट, हम टेंपल हॉफ हवाई अड्डे के पास रहते हैं और हमारी मुर्गियां सोचती हैं कि आपके जहाज़ मुर्गी खाऊ बाज हैं, सो जब आप लोग ऊपर से गुजरते हैं वे सहम जाती हैं। वे छिपने भागती हैं और अंडे नहीं दे पाती। हमें अंडों की ज़रूरत है, पर अगर आप हमारे अपार्टमेंट के अहाते के ऊपर से उड़ें और आपको हमारी सफ़ेद मुर्गियां दिख जाएं, तो मेहरबानी से कुछ चॉकलेट गिरा दें तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप तब मुर्गियों को डरा भी दें तो कोई परवाह नहीं। आपकी नन्ही दोस्त मर्सिडीज। फ्राउ सिमोन ने मर्सिडीज का पत्र अगले दिन डाक में डाल दिया। उन्होंने इस ख्याल को होठों में दबा दिया कि एक व्यस्त पायलट हर एक बच्चे के ख्वाब को हकीकत में बदल नहीं सकता। खत लिखने के बाद मर्सिडीज हर दिन अपनी मुर्गियों के साथ अपने अहाते में इंतज़ार करती, सोचती कि ऊपर से गुजरने वाला हर एक देवदूत जहाज़ शायद उसके लिए कैंडी गिरा दे। उस दिन तीन तीन बार बर्लिन तक जाने और फ्रैंकफर्ट के राइनमेन वायुसेना अड्डे लौटने के बाद लेफ्टिनेंट गेल हालवर्सन ने मुट्ठी भर खत अपने बिस्तर पर रखे। अक्टूबर ख़त्म होने वाला था। पिछले कई महीनों से पूरे पश्चिमी बर्लिन से बच्चे उन्हें खत लिखा करते थे और साथ में क्रेयॉन से बने रंगीन चित्र भेजा करते थे। हर सप्ताह दो जर्मन सचिव उन खतों का अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें देती थीं। कुछ को व्यक्तिगत जवाब मिलते, पर हर एक खत उनके दिल को छूता। कुछ तो उन्हें इतना हंसाते कि हंसते हंसते उनके आंसू ही निकल जाते थे। एक 9 साल के लड़के पीटर जिमरमैन ने चॉकलेट पायलट को लिखा था कि उसके पैर बहुत छोटे हैं, सो वह आसमान से गिरती कैंडी को पकड़ने तेज़ी से नहीं भाग पाता। सो उसने अपने घर का नक्शा बना ठीक से निर्देश दिए। बड़ी नहर के पास से उड़ें, दूसरे पुल के पास दाहिने मुड़ें। मैं कोने वाले बम से खंडहर हुए मकान में रहता हूँ। मैं हर दिन दोपहर 2 बजे घर के पिछवाड़े इंतज़ार करूंगा। मेहरबानी से आप कैंडी वहीं गिराएं। लेफ्टिनेंट हालवर्सन ने जहाज़ में बैठे पीटर के घर को तलाशने की कोशिश भी की। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने एक डब्बे में कुछ चॉकलेट और बबलगम डाले और पीटर के घर के पते पर बर्लिन डाक सेवा से भेज दिया। पर केवल तब जब पीटर ने उन्हें फिर से खत लिख यह उल्हाना न दी, अब तक नहीं मिली है चॉकलेट। कैसे पायलट हैं आप? मैंने तो नक्शा भी भेजा था, आखिर आप जंग जीते तो कैसे? पर आज तो अक्टूबर के अंत का दिन था। हालवरसन ने उस दिन के खत खोले, एक एक कर उन्हें पढ़ा। उनकी आंखें उस नन्ही लड़की के खत पर टिकी रह गईं जिसके अपार्टमेंट के अहाते में सफ़ेद मुर्गियां थीं। वे खत पढ़ पहले मुस्कुराए, तब यह पढ़ अपने आंसुओं को रोका। हमें अंडों की ज़रूरत है, पर अगर आप हमारे अहाते के ऊपर से उड़ें और आपको सफ़ेद मुर्गियां दिखें तो मेहरबानी से कुछ कैंडी गिराएं, तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी नन्ही दोस्त मर्सिडीज। लेफ्टिनेंट हालवरसन ने अपना हाथ सिर पर फिराया। उनकी इस नन्ही दोस्त की उम्मीद उसके अंडों जितनी ही नाजुक थी और उतनी ही कीमती भी जितनी मर्सिडीज़ के लिए उसकी सफ़ेद मुर्गियां थीं। पर उन्हें मुर्गियों वाला घर मिलेगा कैसे? पीटर के नक्शे के बावजूद वे नहर के पास वाले उसके घर को तलाश नहीं सके थे। अक्टूबर नवंबर में बदला और घना कोहरा बर्लिन के आकाश पर एक कंबल सा लिपट गया। ममा के साथ घर लौटते समय मर्सिडीज दुआ कर रही थी कि सभी पायलट महफूज रहें। यह भी दुआ की कि कोहरा जल्द छंटे ताकि चॉकलेट पायलट को उसके अहाते में मुर्गियां नज़र आ सकें। अब तक तो कैंडी बरसी नहीं थी, हो सकता है कि चॉकलेट पायलट ने मुर्गियों को तलाशना ही बंद कर दिया हो। मेहरबानी से मुझे मत भूलना, मर्सिडीज ने सफ़ेद आकाश से फुसफुसाकर कहा। फ्राउ सिमोन ने मर्सिडीज के चेहरे पर परेशानी देखी। उन्होंने प्यार से उसका हाथ दबाया पर कुछ बोली नहीं। पर जब वे 15 हाहनेल स्ट्रासे के अपने अपार्टमेंट में पहुँचे, फ्राउ सिमोन मर्सिडीज को उसे दंग करने वाला पैकेट थमाने से खुद को रोक नहीं सकी। वह पैकेट टेम्पलहॉफ हवाई अड्डे से डाक में लाया गया था। वह भूरे कागज़ में लिपटा और रस्सी से बंधा हुआ था। मर्सिडीज ने उसे फौरन ही खोला। खोलते ही चॉकलेट की मीठी खुशबू जैम की महक की तरह कमरे में पसर गई। चॉकलेट बार, सफ़ेद और हरी पुदीने वाली च्युइंगम, गुलाबी बबल गम और इंद्रधनुषी रंगों की मीठी गोलियां, उसके चॉकलेट पायलट ने आखिर उसे ढूंढ ही लिया था। मर्सिडीज ने ममा को खुशी के आंसू पलकों से झपकाते देखा। उसने ममा को एक मोटी चॉकलेट बार दी और अपने लिए सूखे मेवों और कैरामल वाली चॉकलेट चुनी। उसने सावधानी से कागज़ हटाया, रुपहली पन्नी फाड़ी, तब चॉकलेट की मिठास में दांत गड़ाए और उसके स्वाद को जीभ पर घुलने दिया। हरेक रेशमी कॉर्क के साथ उसकी आंखें यूं मूंदती मानो वह स्वर्गिक स्वाद चख रही हो। पैकेट में मर्सिडीज के लिए एक खत भी था। माइने लिबे मर्सिडीज, मेरी प्यारी मर्सिडीज, फ्रैंकफर्ट, 4 नवंबर 1948। तुम्हारे छोटे से पत्र के लिए शुक्रिया। मैं हर दिन तुम्हारे घर के ऊपर से नहीं उड़ता, पर बेशक अक्सर उड़ता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि हाहनेल स्ट्रासे में इतनी प्यारी नन्ही लड़की रहती है। अगर मैं फ्रीडनाउ के कुछ चक्कर लगाऊं तो मैं पक्का तुम्हारे घर का वह अहाता ढूंढ लूं जिसमें सफ़ेद मुर्गियां हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं रहता। उम्मीद करता हूं कि इस खत के साथ जो है वह तुम्हें थोड़ी सी खुशी दे सकेगा। डाइने शोकोलाडन ओंकेल, तुम्हारा चॉकलेट अंकल गेल हालवरसन। इस दिन की याद मर्सिडीज के साथ जीवन भर रहने वाली थी। इसके कुछ महीनों बाद जनवरी 1949 में लेफ्टिनेंट हालवरसन नन्ही मर्सिडीज और पीटर जिमरमैन और बर्लिन के तमाम बच्चों के बारे में तब सोच रहे थे जब वे आखिरी बार टेम्पलहॉफ से उड़कर वापस जा रहे थे। यह असंभव लग रहा था, पर बर्लिन एयरलिफ्ट में उनकी 7 महीने की तैनातगी खत्म हो चुकी थी। वे उदास थे, पर जब अमेरिका की दिशा के बादल छंटे वे मुस्कुराए, इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि बर्लिन के बच्चों के लिए उन्होंने जो कैंडी बरसानी शुरू की थी उसे उनके स्क्वाड्रन के पायलट मित्र जारी रखेंगे। पर उस दिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि उनकी बर्लिन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। 1970 में कर्नल गेल हालवर्सन चॉकलेट पायलट 22 सालों बाद अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ बर्लिन लौटे। अब वे टेम्पल हॉफ के प्रभारी कर्नल थे और अमरीकी वायुसेना के प्रतिनिधि। 1972 की एक शाम कर्नल हालवर्सन ने बर्लिन के एक ऐसे जोड़े का आमंत्रण स्वीकार किया जिससे वे पहले मिले नहीं थे। 2 बच्चों की एक युवा माँ ने टेम्पल हॉफ के पास वाले एक अपार्टमेंट में उनका स्वागत किया। वह युवती भी एक पायलट थी। कांच का सामान रखने वाली अलमारी से जहाँ वह अपना कीमती सामान रखती थी उस युवती ने एक खत निकाला। मेहरबानी से इसे पढ़ें, उसने कर्नल हालवर्सन से कहा। खत शुरू हुआ, माइने लीबे मर्सिडीज। मैंने वह चॉकलेट और कैंडी थोड़ी थोड़ी कर खाई थी। मर्सिडीज की मुस्कान कांपी और उसकी आंखों में शुक्राने के आंसू छल छला आए, पर यह खत मैं हमेशा हमेशा रखूंगी। मर्सिडीज ने कर्नल हालवर्सन को वह खिड़की दिखाई जहां से वह हवाई जहाज़ों को देखा करती थी और नीचे का वह अहाता भी जहां किसी समय उसकी सफ़ेद मुर्गियां रहती थीं। उसने यह बताने की कोशिश की कि चॉकलेट पायलट के तोहफे का उसके लिए क्या मायने था। कर्नल हालवर्सन की आंखें नम हो गईं। वे मर्सिडीज की बात समझ गए, पर वे उसे कैसे बता सकते थे कि च्युइंगम के 2 पत्तों ने उन्हें कितनी खुशी दी थी। उन्होंने विश्व युद्ध को गुजरते और शीत युद्ध को शुरू होते देखा था, पर साथ ही बच्चों की आंखों में बेहतर कल की उम्मीद भी देखी थी। ना वे यह सब उसे समझा न सके, सो उन्होंने अपने पहले वाले खत के नीचे ही मर्सिडीज के लिए कुछ और दर्ज किया। प्रिय मर्सिडीज व परिवार, 22 सितंबर 1972। 24 वर्ष बाद तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर मुझे अपार खुशी हुई। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको अनेकानेक मीठी चीज़ें प्राप्त हों। गेल एस हालवर्सन। कई सालों तक मर्सिडीज उस पत्र को अपनी कांच की चीज़ों वाली अलमारी में रखे रही। जितनी बार कर्नल हालवर्सन उससे मिलने आते, वे उसी पर दोस्ती का एक नया संदेशा लिखते रहे। हर दिन जब मर्सिडीज आज़ाद बर्लिन के आकाश तले चलती हैं, उस तोहफे की मीठी मधुर स्मृतियां उनके मन में ठीक उसी तरह उड़ती हैं जैसे उम्मीद के वे रुपहले हवाई जहाज उड़ा करते थे। लेफ्टिनेंट हालवर्सन का अद्भुत ऑपरेशन लिटिल विटल्स, जो कैंडी बरसाने के अभियान को कहा जाने लगा था, दुनिया भर में प्रेम के अभियान के रूप में फैला। चिकोपी मैसाच्यूसेट्स के लोगों ने रेडियो पर उनके काम के बारे में सुनने के बाद उसे अपना बना लिया। एक पुराने दमकल स्टेशन को लिटिल विटल्स का केंद्र बना। वहाँ के लोगों ने स्थानीय व्यापारियों और 22 स्कूलों की मदद से 11,000 यार्ड रिबन, 2,000 शूट की शीटें, 3,000 रुमाल और 18,000 टन कैंडी इकट्ठी की। जब उनका उत्पादन सबसे अधिक था, वे हर दिन छोटे पैराशूटों में बंधी 800 पाउंड कैंडी राइन मेन हवाई अड्डे पर भिजवाते थे। जनवरी 1949 तक, यानी जब लेफ्टिनेंट गेल हालवर्सन ने बर्लिन छोड़ा, वे 126 एयरलिफ्ट उड़ानें भर चुके थे और रूसी नाकेबंदी के 15 महीनों के दौरान वे तथा उनके स्क्वाड्रन के साथी 2.5 लाख से अधिक कैंडी से भरे नन्हे पैराशूट हवाई जहाज़ों से गिरा चुके थे। यानी बर्लिन के उनकी प्यारी मर्सिडीज जैसे 1 लाख बच्चों के लिए 20,000 टन से भी अधिक चॉकलेट और च्युइंगम बरसा चुके थे। 1974 में कर्नल गेल हालवर्सन अमरीकी वायुसेना से 31 वर्ष की सेवा व अनेक सम्मानों सहित सेवानिवृत्त हुए। वे अपना समय यूटा के अपने पशु फार्म व एरिजोना स्थित अपने घर के बीच गुजारते हैं और अब भी दुनिया भर के बच्चों के लिए कैंडी ड्रॉप्स करते हैं। अपनी बाद की बर्लिन यात्राओं में उन्होंने बर्लिन के उन मूल बच्चों के नाती पोतियों के लिए कैंडी बरसाई हैं। 1944 में बोस्निया में और 1999 में कैंप होप में, जो कोसोवा के अल्बेनियाई शरणार्थियों के लिए अमरीकियों द्वारा बनाया गया शिविर था, गेल ने यही दोहराया। उन्होंने अपने 24 नाती पोतों के लिए और मर्सिडीज़ के 4 बच्चों के लिए भी कैंडी की बरसात की है।